KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak. Green Green Egg, lubię wpierdalać. Szykuj się, robię KFC atak. Jestem głodny, jestem wkurwiony. Grube mięso, nie jakieś melony. Biorę duże frytki, bo chcę mi się jeść. Jemy mym obiadem, byś wykarmił całą wieś. Daję radę, choć wpierdalam ze czterech. Pozwalam sobie na to, bo biorę gruby selest. Gdy w KFC słyszą, że przechodzę, biorą broń. 2014, wpierdolę go! I to nie jest tylko puste gadanie. Wkurwiam się, gdy nie mają kurczaków na stanie. Jem tam śniadanie, jem tam obiad, jem kolację. Jestem tam ciągle, bym mógł spędzić tam wakacje. Gruby grubas, dobrze to wiesz. Twoja dupa daje mi jeść. KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak, KFC, KFC, KFC, a tak. Lubię wpierdalać, dobrze o tym wiesz. Moja praca to jeść, jeść, jeść. Nie oszczędzam, bo po chuj oszczędzać. KFC, a nie jakaś kurwa nędza. Jestem głodny, rozpoczynam akcję. KFC, a tak wkurwiony już na starcie. Grube steki, a nie jakieś kanapeczki. Z moich kanapek wypierdalam sałateczki. Wingsy, rapsy, longery, KFC. Chuj mi obchodzi, co jest w środku, chcę tylko zapchać ryj. Lepiej by było, jakbyś puścił mnie w kolejce. Inaczej siłą zdobędę w sobie miejsce. KFC, atak, to napad, na podłogę wszyscy. Mikrofon to broń, ładuje pociski. I lepiej, żebyś powiedział mi smacznego. Wyciągam broń, to nie wróży nic dobrego.